50 languages. 86. 86. Küsimused minevik 2. Küsimused minevik 2. Millist lipsu sa kandsid? Millist lipsu sa kandsid? Millise auto sa ostsid? Millise auto sa ostsid? Millise ajalehe sa tellisid? Millise ajalehe sa tellisid? Keda te nägite? Keda te nägite? Kellega te kohtusite? Kellega te kohtusite? Kelle te ära tundsite? Kelle te ära tundsite? Millal te ärkasite? Millal te ärkasite? Millal te alustasite? Millal te alustasite? Millal te lõpetasite? Millal te lõpetasite? Miks te ärkasite? Miks te ärkasite? Miks te õpetajaks hakkasite? Miks te õpetajaks hakkasite? Miks te takso võtsite? Miks te takso võtsite? Kust te tulite? Kus te tulite? Kuhu te läksite? Kuhu te läksite? Kus te olite? Kus te olite? Keda sa aitasid? Keda sa aitasid? Kellele sa kirjutasid? Kellele sa kirjutasid? Kellele sa vastasid? Kellele sa vastasid?